Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 sierpnia, jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dalsze wzrosty zakażeń prognozuje resort zdrowia. Dziś prawie 200 przypadków koronawirusa. W ekstremalnie trudnych warunkach pracują w Grecji polscy strażacy, pomagają w gaszeniu pożarów. Prawie 5,5 miliona euro na organizację wrześniowej pielgrzymki papieża przeznaczy rząd Słowacji. Prawie 90% wszystkich zakażeń koronawirusem w Polsce to wariant Delta. Do tej pory potwierdzono 404 przypadki tej mutacji. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 198 nowych zakażeń, zmarły 4 osoby. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że liczba zakażeń w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrosła o 20%. Ta czwarta fala, mimo że te liczby bezwzględne nie są jeszcze duże, ona cały czas rośnie. W tej chwili oscylujemy na poziomie średnim mniej więcej 150 zakażeń dziennie, ale widzimy, że te dobowe wyniki zbliżają się i raz już się pokryły z liczbą 200 zakażeń, więc na pewno w najbliższych dniach będziemy obserwować dalsze wzrosty. W pełni zaszczepionych jest prawie 18 milionów Polaków. Ponad 50 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi wykonał Szpital Wojewódzki w Słupsku. Monika Zacharzewska-Tomasik ze szpitala zwraca uwagę, że część pacjentów decydujących się na zaszczepienie to turyści. To ciekawe, teraz w wakacje, szczególnie w punkcie w Ustce, zjawia się sporo osób spoza regionu, czyli turystów, którzy na przykład teraz pomyśleli, że warto się zaszczepić i tam rzeczywiście codziennie przychodzą ludzie, którzy chcą się zaszczepić szczepionką przeciwko COVID-19. Lecznica zachęca do szczepień, między innymi oferując możliwość wygrania przy okazji bezpłatnych badań profilaktycznych. A Szpital Wojewódzki prowadzi 2 punkty szczepień przy ulicy Hubalczyków w Słupsku oraz przy Mickiewicza w Ustce. Polscy strażacy kontynuują walkę z pożarami na greckiej wyspie Ewia. W działaniach bierze udział około 120 funkcjonariuszy. Staramy się ugasić 2 pożary w północno-wschodniej i centralnej części wyspy, mówi dowodzący strażakami brygadier Michał Langner. Działanie polegało na tym, żeby nie doszło do połączenia tych dwóch części. Wprawdzie nie jest to taki typowy pożar, gdzie ogień przechodzi po prostu po wzgórzach, natomiast ziemia jest tak rozgrzana, że tam co chwila w tym rejonie, gdzie pracują polscy strażacy, wybuchają pojedyncze zarzewia ognia, które trzeba dogaszać, jak również w tym miejscu, gdzie już ziemia uległa spaleniu, bo tam też przelewamy tak, żeby nie dopuścić do ponownego wybuchu pożaru. Na miejscu jest 143 polskich strażaków wyposażonych w 46 wozów. Pożary szaleją także w Algierii. Zginęło tam już co najmniej 65 osób. Wśród ofiar jest 25 żołnierzy wysłanych do pomocy. Walkę z pojawiającymi się wciąż nowymi pożarami utrudnia górski teren i skąpe zasoby wody. Słowacja przygotowuje się do wrześniowej wizyty papieża Franciszka. Tamtejszy rząd zdecydował o przeznaczeniu prawie 5,5 miliona euro na organizację pielgrzymki. Pieniądze zostaną przeznaczone na zabezpieczenie papieskiej wizyty od strony logistycznej. Wydadzą je archidiecezje, konferencja episkopatu Słowacji, ministerstwa i samorządy. Wydatki obejmą także remonty infrastruktury oraz prace porządkowe. Ponad 780 tysięcy euro pochłonie organizacja papieskiej wizyty w Szasztynie, gdzie Franciszek odprawi mszę świętą. 640 tysięcy euro zostanie wydanych na wizytę w Koszycach, gdzie odbędą się spotkania papieża z młodzieżą oraz ze społecznością romską. Słowacki rząd postanowił też skierować 1300 żołnierzy do zabezpieczania pielgrzymki. Kościół poszukuje 3000 wolontariuszy. Papież Franciszek będzie na Słowacji od 12 do 15 września. Odwiedzi Bratysławę, Preszów, Koszyce i Sanktuarium Maryjne w Szasztynie. Wojciech Stoba, Polskie Radio. W Warszawie przyjaciele, muzycy i fani żegnają Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Saksofonista, nestor polskiego jazzu oraz kompozytor muzyki do popularnych filmów i seriali zmarł 31 lipca w wieku 93 lat. Pianista jazzowy Andrzej Jagodziński wspomina zmarłego muzyka jako genialnego kompozytora, który stworzył wiele niezapomnianych melodii. Wielki człowiek, wybitny, ja bym użył słowa genialny kompozytor. Te melodie to są wyjątkowej jakości. Myślę, że to rzeczywiście śpiewała i śpiewa i będzie śpiewać i cała Polska. Myślę, że gdyby Duduś Matuszkiewicz urodził się po tamtej stronie oceanu, to byłby kompozytorem światowym. Jerzy Duduś Matuszkiewicz stworzył muzykę do ponad 200 filmów i seriali, takich jak Poszukiwany Poszukiwana, jak Rozpętałem II Wojnę Światową, Wojna Domowa, Stawka Większa niż życie, 40-latek czy Janosik. Artysta zostanie pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. To był serwis Trójki.

Już za chwilę w Trójce powiemy Państwu o bardzo ciekawej inicjatywie, interesującej i pomocnej inicjatywie, a z drugiej strony o przedsięwzięciu, które jest, co by to mówić, pionierskie. Bezpłatny ogólnopolski telefon autyzmu właśnie ruszył dla osób z autyzmem i ich bliskich i co ciekawe, jako konsultanci pracują w nim wysoko funkcjonujące osoby ze spektrum autyzmu. Ważny temat, szczegóły już za niedługo. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem. Światła wokół tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjść. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam. Trójka. Program trzeci. Alright, waving your flag and starting a fight. Oh, life is a motherfucker. I sleep. and you could do with the rest. I'm no good at emotional talks, dying for dinner or walks in the park. You look at your phone, you got a point of view. Now you think you're clever, but what do you do? They're making mistakes and they're blaming on you. I rack up a line. I sleep on the left, you sleep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Whoa, life is a motherfucker. I sleep on the left, you sleep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Whoa, life is a motherfucker. To jest trójka do trzeciej, a teraz o ogólnopolskim telefonie autyzmu, który rozpoczął właśnie swoją działalność. Obok nas. Elżbieta Korczyńska. To pionierskie przedsięwzięcie dla osób z autyzmem i ich bliskich. Mówi Monika Kłeczek, psychoterapeutka, prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS. Nowatorstwo polega przede wszystkim na tym, że to osoby najbardziej zainteresowane, czyli osoby ze spektrum autyzmu, odpowiadają na pytania, czyli odbierają telefon. Jest teraz taki ruch również w Polsce tak zwanych self-adwokatów, czyli osób, które same są osobami z niepełnosprawnością i też mówią o tej niepełnosprawności. I osoby ze spektrum autyzmu chcą mówić o sobie. Adam Wrzesiński, jeden z konsultantów oraz trener umiejętności społecznych i pierwszy w Polsce terapeuta integracji sensorycznej z diagnozą ze spektrum autyzmu, zapewnia, że ogólnopolski telefon autyzmu powstał z potrzeby chwili. Było bardzo duże zapotrzebowanie na wszelkiej maści informacje, a także wsparcie emocjonalne, zwłaszcza w czasach pandemicznych. Wielu naszych podopiecznych źle znosiło izolację oraz zmiany związane z zmianą organizacji nauczania czy życia rodzinnego. Wiele osób zaczęło tracić umiejętności, więc uznaliśmy, że jest to bardzo potrzebne. Pomysł na uruchomienie telefonu wziął się stąd, że od 12 lat przygotowujemy osoby z Aspergerem do życia w społeczeństwie, ale też do pracy. No i okazuje się, że wcale nie jest łatwo zdobyć im pracę. Takie dane międzynarodowe mówią, że aż 85% osób ze spektrum autyzmu nie jest zatrudnionych. Polskie dane mówią, że 1% tylko osób ze spektrum jest zatrudnionych. Więc szukaliśmy możliwości pracy dla uczestników naszych terapii, którzy przyszli jako dzieci, a w tej chwili już są dorośli. Z drugiej strony cały czas odbieramy telefony z całej Polski, w internecie rodzice czy osoby z zespołem Aspergera wyszukują, wpisują stowarzyszenie i Asperger, wtedy my się wyświetlamy i znacznie już zaczęło nam to utrudniać pracę, ponieważ tych telefonów było bardzo dużo. Stąd napisaliśmy taki projekt i dostaliśmy dofinansowanie właśnie na to, żeby same osoby z zespołem Aspergera wprowadziły telefon i odpowiadały na pytania. Dzwonią również osoby z autyzmem. To zainteresowanie jest stałe, może nie urywają się telefony, nie dzwonią ludzie setkami, ale regularnie mam średnio 2 godziny rozmów. I właśnie osoby ze spektrum najczęściej dzwonią w temacie radzenia sobie w konkretnych sytuacjach oraz porównania swoich zachowań ze zachowaniami innych autystów czy wytłumaczenia ich, a rodziny najczęściej się pytają o konkretne wsparcie. Spektrum autyzmu jest bardzo szerokie i tam są osoby różnie funkcjonujące, z różnymi trudnościami i takie mity, że są to osoby wycofane albo że tylko matematyka i informatyka są wręcz niebezpieczne, bo to jest rzeczywiście bardzo szerokie spektrum, mogą pracować we wszystkich zawodach i też jest ich 1% w społeczeństwie, więc każdy z nas spotkał i spotyka osoby z Aspergerem, tylko być może o tym nie wie. Ogólnopolski telefon autyzmu to tylko jedno z wielu działań Stowarzyszenia AS. Stowarzyszenie zajmuje się wsparciem dla rodziców, ale też wyjazdami, i wszelkimi działaniami takimi uspołeczniającymi te osoby ze spektrum autyzmu, czyli wychodzeniem do kina. Dzisiaj mamy na przykład nockę w stowarzyszeniu, czyli przychodzą dzieci 7-letnie i będą z nami przez całą noc, będziemy grać w jakieś gry i prowokować różne sytuacje społeczne, w których będą sobie musieli radzić. Po prostu robimy to, co jest potrzebne. A w jaki sposób można połączyć się z ogólnopolskim telefonem autyzmu? Można szukać pod hasłem telefon autyzm pod numerem 333-07-0180. Można dzwonić od 10 do 18 od poniedziałku do soboty. Zapraszamy do korzystania z tego telefonu autyzmu. Bardzo miło nam będzie odpowiadać na Państwa pytania i dzielić się swoim doświadczeniem. A dodam tylko, że telefon jest całkowicie bezpłatny i anonimowy. Trójka, 22 minuty po 14. Trójka. Program trzeci. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy.

Najpierw wzięli udział we mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, później wskoczyli na rowery i pojechali z pielgrzymką oczywiście na Jasną Górę. 14 sierpnia dotrą na miejsce. Hasło tegorocznej rowerowej pielgrzymki to Eucharystia daje życie. Chcieliśmy Matce Bożej za wszystko podziękować. Syn dostał się na studia. Jesteśmy szczęśliwą rodziną i dziękujemy Matce Bożej. Przed nami 300 kilometrów i różne pogody. No i jedziemy pomodlić się, żeby był spokój w kraju, żeby nie było tych kłótni, awantur. Myślę, że w tym roku szczególnie jakoś zauważam to, co między innymi będziemy rozważali jako lekturę duchową, kromka chleba. Myślę, że w tym roku szczególnie dociera do mnie ta posługa dla innych. Może nawet bardziej niż jakieś intencje, które towarzyszą mi przez cały rok, to ten okres przygotowań, inne okoliczności bardziej przemawiają do mnie w kontekście posługi i służby drugiemu człowiekowi. W sierpniu to jest taki okres, kiedy wielokrotnie chodziłem na pielgrzymki piesze, teraz jest mniej czasu, dlatego wybieram się na pielgrzymkę rowerową. No i to jest potrzeba też wzmocnienia ducha. No modlitwa no, to nas wspiera w każdym momencie i to jest też źródło siły. To jest takie doświadczenie też przygody, że jedziemy na rowerach i spotykamy ludzi, poznajemy nowe osoby, ale też duchowo się odnawiamy. Niesiemy to wszystko, co przez cały rok się w nas zgromadziło, te wszystkie też prośby, ale to wdzięczność za życie, za każdy dzień, za wszystko. Jestem pielęgniarką, obstawiam od strony medycznej ekipę. Jest to moje powołanie, mój zawód, moja radość, więc łączę tutaj dwie pasje. Służbę medyczną z pasją rowerową i z czasem modlitwy, zawierzaniem Panu Bogu swojego życia, swoich bliskich i też naszego kraju, całego świata. Najważniejsze to jest to, żeby te wszystkie intencje, które wieziemy w naszych sercach, bezpiecznie dowieść przed jasnogórski tron i żeby pielgrzymka była jak najbardziej owocna i żebyśmy przeżyli spotkanie z samym sobą i z Panem Bogiem. 70 osób w tym roku w pielgrzymce rowerowej uczestniczy. Wśród pielgrzymów była również nasza reporterka Małgorzata Wosik. Za 11 minut godzina 15. Proszę sobie zrobić, drodzy Państwo, przerwę w pracy, chociaż na chwilę. Zaśpiewajmy. Oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy płac, póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół wzrok twój przykuł. Ogromne morze ludzkich głów. Speaker cedził ostre słowa, od których nagła wzbierała złość i począł w tobie pomyślałeś? Milczenia dość. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głos, póki jeszcze serce ma. Szczerze mówiąc, co państwu powiedzieć, w każdym razie zaskoczyły mnie te chóry anielskie, nie wiedziałem, bo przy ognisku jak człowiek brał gitarę, to nie myślał o tych solówkach wszystkich. Za 6 minut godzina 15, za chwilę serwis Trójki i zapraszamy do Trójki, a my tymczasem żegnamy się z państwem. Monika Suszek, Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Stanisław Parzyna, Mateusz Drozda. Do jutra, wszystkiego najlepszego. Humans with guns.